إن الله عليم بما يصنعون. دا اللہ رب العزت قسم قسم امتحانات تی دی دنیا کی چدا دار الامتحان دی او ټولو کې اخکارا و مشهور عظیم امتحان دا اللہ رب العزت تا دی دی باندې اختیار ورکړی شیطان له او د گمراه کولو ډیر اسباب یې ول ورکړي دا غنو ځان ساتلو ځان بچکول دا ډیر ګرانه مشکل کار دی دیتوم د الله امتحان ویل شي او د شیطان د گمراه کولو حربې ډېر به حدا به انتها به شمار دي چې د انسانانو لپاره همیشه غا استعمالي یو په لید خیر او د رحمت نه او د هدایت نه منې کوي چې دې تلانل شي او بل طرف ته د هلاکت او د گمراهۍ لارو ته ډېر په زور سر راولي بیام دا اللہ رحم و فضل دیر زیاد تے اگر دا دی چکل بندن معمولی ونتی غلطی و خطائی کی گی او دیکھ پیمانشی توبہ و باسنو اللہ معاف کی ذکا آیت نازل شیو سورة آل عمران کے والذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم فاستغفروا الله ویلو الله رب العزت کوم کسان عملو کی داسه لبه حیا او د جرم او بیا توبه باسي استغفار کی والله تو معافی کوي بخیت دا یاد چوي کله نازل شو نو دې شیطانانو او مشر ډېر لوی واوي لا جوړ کړه اړېری چېږي سورې والے او پزان خاور نوستي چې زه خو علاق شم نو خپل ټول تابیدار و تراجمش او ایتنا معلومات کل چه اخر سے چل لی مالکا او تاوی چه بد دا سی آیات نازل شو چکا دا طول رد پیو بند بندی محنتو کم خواریو کم او گمرائی کما او دیر گناہو نا پیو کم کله چې او یې چې استغفر الله نارس ختم شي زغه توبه شو اړیو له تسلی ورکړه جنا مشکل نهست که آسان نشود د هر مشکل حل شته اغا دا دی چه د انسان تومونګه ګنا په داسې طریقه باندې ښکارا کو چې دی واغې ته ګنا نه وي بلکې ثواب بوته وي دی واغې ته معصیت نه وي بلکې عبادت بوته وي دی بیا د هغې نه توبه وباسي که دی به دا سوال کوي چې الله مله توفیق راکړي بیا دې خوشاله شو کنه چې واسو امام دغه مطلب چې دې د استغفار نو وی چې استغفر الله ته کدي سرار ټولر سره ختم شي څو ګناونه کړی نه ټول معاف شي زما خواري بس لاړ شي د پاره وخت کې ویلو کله چې الله بولې زته راوښاړو ویراټو پلانت یې کو نو دی اوسلور خبرې کړې وی چې الله زه خو دې راوښاړلم زه دې ملعون کړم زه به خامخاذا سو کارونه کوم چلا قعدن لهم صراطك المستقيم زبدیتا پر صراط مستقیم کې کینم دیو زمانه صراط مستقیم ته نزی چې صراط مستقیم ته وصلې نه نور شي نو بس اخو تباش نو دلم به وسوسه او حمله په انسان دغه ده چې صراط مستقیم نه ویاړي بس پاره طریقه چی ابیا وتویلو دویم نمبر کې دارا دی قال ربي بما غويتني لأزينن لهم في الارض ولأغوينهم اجمعين اے رب زه خو دې گمراه کړم وزو بدی بندیانو تا عملونا خیستا کوم لو زینن لهم فی الارض تزیین بورتا کوم تحسین بورتا کوم که یو عمل گنای زبو تایم چیدی که ثواب دی که یو عمل په شریعت کې منعی پیغمبر منکڑی زبو تایم چیدا دا خیر کار دی کار خیر دی دیوی خامخا کی بیا خا لو زینن لهم فی الارض نو کلی چه انسان تا یو کار عبادت خکارشی دا ثواب و تخکارشی ابی اداغین توبه نو باسی اوگی تا دا شریعت پا لسان کی بدت ویلشی دا د شرک کشرور دی بدعت ولې دواړه ذکرونه دي چې دا څوک کین عمل نه قبلي کشرک کین عمل نه قبلي حبیتت اعمالهم کبیتت کین عمل نه قبلي ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضر الله شيئا وسيحبط اعمالهم كم خلق جز پیغمبر خلاف کوي دا وی اوس کړی دی بل سکی او غی تتنوی مله زما دین ته نقصان نشي رسول کذی بل دین جوړ ک کنه او عملونه به برباد شي الله به عملونه تباہ او برباد کی دا د بدعت مقام او بدعت څه شی او دغه چې ګناو په خلقو ته ثواب وي، خلاف سنت کارو خلقو ته عبادت وي، هغه ته سنت وي چې د پیغمبر سنت دی. نو دی باندې شیطان ډیر خوشاله شو چې بس دغه مې وی کنه چې دې دا توبه نه بس ادي استغفار نه وی د خپل عمل نه او د ګنا نه وکړي چې زه دې استغفار ستړی کړم دا یو عمل دی دا په عوامو کې نشته. عوامو چې ځان بس پنځه وخته مونځ کوي ځان له چې هغه فرض دی، حلال او حرام دی نه ځان ساتي، هغې د ځان نه په دین کې څه جوړولی نه شي، هغې یریږي د دې نه چې مونږ دین سره نه چیلو. مونږ څه خبر یو، بس مونږ ته چې الله او پیغمبر سویلی دی هغه کار وکړو، څنګه مونږ زده کړی دي په دغې باندې به عمل کوو. دا نور چې خلق څه کوي نو بس مونږ ته د هغې ضرورت هم نشته دی، ځکه په دین کې خو نشته که نه، امونگا پوئیگم نا پا دی بانده اصنی چه زان لیا سواب پزای بانده اصابو گٹو اگه جزان خون. خدا خدا نیمگڑی علم والا دی، نیمگڑی علم والا خلق دا داغینا نا علم خوی، علم خوی آئی چیا پوری یا نینو خوی، چې نیمګړې شي نو بس دا غوښتنې تخته پنا واړه. څنګه چې دنیا په علومو کې هم نیمګړې کنه، هغه ته کمپیوټر وایي، هغه هم ځان ډېر لوی حساب وایي چې زموږ بي بي اس مو او خلق ته واقعي کنه اسبو یې پوي ا د مرض تشخیص نشی کوله، معلومات نشی کوله. دغه مثال دغه علم دی چاږي کې کمال نه وي، پورا په قران او سنت باندې عبور نه وي، دغه خلکو نه دنیا کې ډیر نقصان شو، ډیر لوی تباہی شو. ولی هغه دې ته نه ګوري چې دا خبره په حدیث کې شته ده، په قران کې شته ده، خو به دې ته ګوري چې هر په دې کې څه نقصان دی ماته وایي. الله وي په دې خوشحالي چې څومره سجدي دې وته وکړي، الله په دې خوشحالي چې څومره دې په زوره زوره چېږي والي ذکر دې وکړ، هغه وایي چې ذکرن کثیرن ذکرن کثیرن ډیر ډیر ذکر کوي، ګورو قران کې وایي. هغه وایي چې څومره کول شي نو کا فمن تتو اخرن فهو خير الله، څومره چې کول شي نو کا ذره کا تکوا پنځه سو زلوایا او چې کوم کار کې د مسلمان فائدې او خیری باغ الله رضا کی. ای په دین کې خدا نشته دی، دین کې خدا اصول لري چې کوم خبره پیغمبر کړي الله رب العزت کړي نو خیر دی، هغه کې ثواب دی او عبادت دی. او ته چې کوم خبره کوي دا خو دین روانول دي، ځکه چې دا بنده خبره لري دومره مقام ورکې چې د خدای د خبرې سره برابرې د پیغمبر د خبرې سره برابرې برابرول نه، بلکې هغه پرات کې چې الله کوم خبره کړی دا پیغمبر کوم خبره کړی دا نو تا غرت کې دی او باندې په خبره باندې چې دا په دین کې هیڅ حیثیت نشته. الله رب العزت خدا ویلی د خپل ځان په حق کې چې زه په غیب پوهیږم بل څوک نه پوهیږي که اسمانونو والا دی او که ځمکو والا دی. استاد عقیده ده چې کامل ولی کنه او پیرانی پیرینو هغه د ټولې دنیا نه خبرې د یو یو تن حال و تمال خپلو مریدانو حال و تمال دا چا ویلی دی چې تا په دې خبره باندې د قران ډیر آیاتونه رد کړل چې هغه کله رب العزت ښکاره وی چې وما من غایبتن فی السماء والارض الا فی کتاب مبین. د غیب ټول علم الله ته دی بس هغه خپل علم کې راځي مکړی دی او رسول الله صلی الله علیه وسلم په حق کې وای چې عالم الغیب زه په غیب نه پوهیږم که زه پوهیږم ما بل ډیر د خیر کارونه جمع کړو. د قران او سنت په اساس دادا او ته نه تا وګوره الله ولا روزي ورکړي دي دا سي پیغمبر پاک ویلو چې دا جمعات د مانځو د پاره جوړ شوی د ذکر د پاره جوړ شوی تلاوت د قران د پاره جوړ شوی دی په دې کې بغیر د دین نور سن کیږي اعلان بن کیږي او تا غرت سنت پیغمبر رات کې په خپل خبره باندې چې دا خو یو مسلمان سره احسان دی او الله وی چې احسن کما احسن الله الیک دا لوی تلبیس دی چې الله رب العزت وی ولا تلبس الحق بالباطل ولی ظلم کوي حق او باطل یو ځای کوي خلق تیار کې اچوي د دې دتی کاروم دا دي چې هغه په خپل خبره سره یا د یو مشر په خبره سره قران رد کړي سنت پر رد کړي هغه خاصه اصول پر رد کړي دا رده دین دی بس. یوازې عقاید نه چې په عقایدو کې دې څومره ضرر رسي مخلوق ته صفتونه د الله ټول مخلوق له بندیان له ورکړي بلکې په نور او احکامو کې چې باغی باندې عوام خلق پوئږي چې دا روح خور ډیر ګنا دی دی موري ذلی کنه چې موږ خدا سوري ذلی چې مسلمان با غلا کوي شراب او جواری با کوي خدا روح بنوي او ډیر لوی ګناه ده خبر دي کنه. دغه سې ک مجلس کې څوک د چا خبرې کینو یو امی سړی یو هغه ته وایي چې غیبت مکوي غیبت ډیر غټ ګناه دی ویل کړه مور ور وخی چې خوري ګور عوام خبر دي دي چې غیبت کول ګناه دی لیکن مولانو په نس باندې ثواب دي اغی په نس ګنا نه ده ته کدين خاغي ځان له جوړ کړی کنه اغی به ټول ورځ غیبت کوي او د چا به کوي د حق پرستو خلکو اغی په مخ اغست دي کیسه واکه سم بد را دي لګیا وای ذکر الله رب العزت ویلو چې قیامت کې به داسې حالي چې کله الذي تسخط زور نو کې او ډیر وی رٹی او وی شڑی دی با حیرانی چیرا مونگا خود دنیا کی طول عمر دو دین خدمت کرو او دیر غٹ غٹ کارو نام کلیو او مونگا اللہ را بول عزت دا سی او شڑلو دا سی او رٹلو دا سی او زورلو چی قال اخسعو فیها ولا تکلمون واللہ را بول عزت ویلی چی داولی انہو کان فریق من عبادیم يقولون ربنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الراحمين زما یو ډلوا زما سو بنديانو په دنیا کې چې غریب دا خبرې کولې خلقو ته چې خلقو د الله نه سوال کوي په دې طریقې کوي داسې دعا کوي ځنه دعاګان نه جوړوي ځنه ذکرونه نه جوړوي بلکه کوم چې قران کې راغلي حدیث کې راغلي نو هغه وایي چې ربنا اغفر لنا وارحمنا وانت خير الراحمين دا به خلق کوي سبا دا خبره خو نه کول فتخذتموهم سخريا نیمولانو تاسو پر ټوکی جوړ کړی سخريا هغه خبره او هغه الزامات او هغه پراپګاندی درو او پوریم جوړ کړی حتی ان سوکم ذکری تاسو خنور سو تسم نشوي نو په صحیح طریقه باندې عبادت وکو نو په صحیح طریقه باندې علم وکو نو په صحیح طریقه باندې قران زده کو ارسه نه پاتې شو ولی تاسو دغه تکار وې چې اول جهاد دار چې دی خلقو ورادو کې کنا چې افغانستان والو په خوا ویلو چې کله روس سره اړمو چې کله موږ د روس نه پارغه شو دا نوم به جنگ دی نو زم جنگ به زمونږ پنځ پیرانو سره دی دی کې او روس کې سفرح نه کاو کنا چې نور به سویلی دا به قیامت کې ښکار شي هغه کیسټ او ریکارډ والا د دې روبا سی کنه شهر مجلس کې وستا سودا خبره وا چې ګوره دا گمراه خلق دې دین نه نه منې دا نه منې ټول ورځ به دا غیبت کو غیبت کو وګنا او تنخ کاری دا ولي افمن زین له سوء عمله فرعه حسنا بد عمل چې چاته خیسته شي اگر دا غیر توبه نو باس یا غیر تا گناه نوی کنا دا یا جرم دنیا کی او دیکھ دیر خلق مبتلا دی بس کچھ دا صحیح پاٹ لینا اوڑی دلی دی کنا ٹول پا دیکھ مبتلا دی دا ډیره بدقسمتی ده ډیره بدبختی ده د غیبت خلاصه کې چې الله رب العزت ویلي سورې نام کې مؤمنانو ته ویلي چې تاسو د کافرانو دا خدایان چې دي کنه ټیک ده چې غلط دي باطل دي و دی تبا دی را دی موائی ٹک دا چا خدایان ندی تا خودی اللہ سر شریکان کتلی دی شرک اکڑ دی خدا سو بد دی دی آلیہو تا لات منات عوضا وغیرہ تا بد را دی موائی ولا تصب اللذین یدعونا من دون اللہ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ بَدِرَ دِمَوَائِ اَغَ کَسَانُتَا چی دیئے پخپلو حاجتنو کراواری دیو تا حاجت روا مددگاروئی اخو ندی خونا تاسو داغی پا حق کسموائی بس اڑو غگ مکاوائی ولی چی اغی خبر شنو اغی خوپا دی ندی کنا اغیطا خو عمل خیستا شوئے دے هغه بیا الله تبذر دی وای دا ستاسو د وجه نه کنه نو دومره قران پابندی خدا حق پرستو ته مؤمنانو ته چې تاسو به چانوم ناخله تاسو کار زما د قران سره دی د علم سره دی دغه کوي تاسو ته دومره وخت چې تاسو به غیبت مو کې چا په سی بده ردیوم وای تاسو خپل ټول وخت په دې کې صرف کړي چې یو بنده ته سورسی د جهل نه بچي د کفر نه بچي د ګنا نه بچي یو یو ته دا ډېر لوی خیر دی. او هغه تمام ورځ لګیای د حق پرستو غیبتونه کوي او دغه ته ګنا نه وي کنه نو په دې مصیبت کې ډېر خلق اخته دي. او حال دا دی چې خبره الټه ده چې صحیح مؤمنان دي مسلمانان دي هغې که چېرته د یو مشرک او د یو بدعتي خبره کوي نو خو دغه خبره به کوي که نه چې ګوره دا شرک یې وکړو څنګه شرک یې وکړو. یو بنده بیمار ورکړه انخه کې دا غي په ډاکټرانو ستړي شو او دا دی یو پیرو یا یو پیروا هغه وته وی چې مالې کمیس راولای چې زه د مرز معلوم کوم کمیس ولا وله نو کیه هو کولی هغه ډیر شی جمع کړیو نو بیا وتښتې دا خلکو نه کمیسونه وړو کنه پرتګونو وړو ارسو به وی کنه ګور داسې ظالمان دی سړیا د سپټالونو چې جوړ شي وی اصله جوړ شي وی بډې به پس په مرز پوي شي د کمیشنر به سم معلومات کوي خدای هم به خو بس نو پدې کې ثواب دی چې ته یو مشرک دا خبره کوي چې ګور داسې شرک پکې راووت نو وینې مونږه زاللان دي ختم کړي ادا پکې نوی نوی شرکیات جوړيږي دا ثواب دي چې ته یو مشرک خبره کوي دا غیبت نه دي کله یو بدعتي خبره کوي چې ور نوې بدعت یې راويستو نوی نوی کجورو دا ډوکو ختم کوي چې مونږ شي بوجه بر اوس پړي دا کم ده د یاسین ختم کوي په یاسین باندې خلق لا پریشن کوي دا کوم دی دا ګناه نه دی دا ثواب دی. مزګه یو د دنیا غل دی یو د دین غل دی زه د دنیا غل کته چاته نه خېو نو می ناخلی نو هیڅ بوج در باندې نشتا ولیکن چې په دین کې اوسړې غلا کوي دین کې نقصان کوي مخلوق په غلطه لار باندې اړي وسه باندې فرض دي چې خلق خبر کې او بیداری کې او ویخي کې داغه د نقصان نه او د عیب نه چې خلق دا سړی ګوره ټیک نه دي تاسو مره وخت په وخت باندې شیطان دې کنه کله به دغه غلې کې پیر پیدا شي پیندېشتو کال ځوان وي او سروه پریخي لکه سیکانو په دی وګو باندې او هغه به تعویزونه دمونه کوي نو دونه تعویزونه خو نارینه نه دي د دې خو ضرورت نه دی دا خو ټول زنانو کې سونه دي هغه ته دا سونه مسلې ډېرې پیخیږي نو بس شهرت شي بس مصیبت جوړ شي ظلم ته خلق نه خبره چې دا ګور ظالم دی دا پیر نه دی دا شیطان دی پیران داسی نئی پیر خو رہنما تا ہوئی رہنما رہنما خو آگئی چتا تا صحیح لارو خوئی صحیح لار دارا چتا تا قرآنو خوئی قرآن داوئی چی قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم او اے دی مؤمنانو تا چی نظر خکتا ساتی کپلاری زیه کلار کی ولاری که هر زی کی خو چی براو نگوری او دی داسی پیر دی چی زان تخذی را جمع کی یه خلقو خبر شه گوار زانو ساته دا دیر موزی انسان دی دوکان شه پدی باندی دیل ابا کی تپوس کی وی پیر سنگی وی شیطان نور سنگی پیر خو په اسلام کې نشتا اسلام کې خو استاد شتا شاګرد شتا معلم شتا متعلم شتا داشتا دی دا خو ټول دی يهود نو سوارا او میراث ته دا پیري موريدي دا غي نه راوته دا کې ناستله او خانقاه جوړولو ذکر کولو دا خو دا غي نه راغلي په اسلام کې دا نشتا علامه وی کنا چې مصلحت در دین عیسی کو هو غار مصلحت در دین ما جنگو شکو عیسی علی السلام د دین مصلحت دا او چې ګټ کې کینا بس ذکر کوا ذکر کوا کامیاب بشي او زمونږ په دین کې مصلحت دا دی چې میدان تر اوځان د الله دین د پاره قربانی وکم کمال ورکول شي کاولاد پیش کول شي کزان خپل عزت پیش کول شي خدا الله دین لپاره سه خدمت وکا زموږ د دین خصوصیت خدا مداله ګیاري چې ما ته نه جوړ کړی دین د دې لپاره چې د چا غیبت وکي د چا رد وکي د چا د حق پرستو د باطل خو یې نموانه غستو چې وخت په وخت باندې باطل برس پیدا کیږي د کفر او شرک زور دی نو د شرک را دی او نکو د بدعت را دی او نکو تر اوسه مریواج را دی او نکو باطل رات خو دې ته ویل شي خو چې کوم خلق د الله د دین خدمت کوي قران او سنت خلق ته خي ناغي پسې لګيایي او هغه ته باندې را دی وی نو هغه د پاره جمعات جوړ کی ویرا سخن کیږي او د جمعات به جوړ کونو دیدن او بیا مشینان چلو نو دا جماعت نه دا ٹریننگ سانٹر دی دی دا ٹریننگ سانٹر ویلی شی شی شی سوک بگی پردو کی لگیا سوک پختو کی لگیا ای پتن نی جدا دی سوئی ولی بیان خدا آغا چا حق دی چا آغا عالمی illiterate انپڑ دا غس حق دا چی آغا ادریگی دا خود دین بیزتی دا تا دا پیغمبرانو بیزتی دا چی آغی اللہ را لگلیو چی خلقو تا دعوت ورکے خلقو تا دینو خیئے او چی تا علم ندکڑے مستا حق نشتا دا ادری دو ولی دا دین بیزتی کے ولی دا علم بیزتی کے خسبا ہوئے نو کسی پکی کی ٹولی خدا او علم سشے دے قرآنو گورنو اللہ وی فعلمو انما انزلا بعلم اللہ یخلقو زان پوکے چدا قرآن چی نازل شوے دے دادا اللہ علم دے انما انزلا بعلم اللہ کسوک دا اللہ علم گوری نو قرآن دے دا علم دکا قرآن پریخه ده دا بنده کتابون لے دم را احتمام ور کرده ده دا بنده کتابون لے دم را اداری جو لکلی ده دا بنده کتابون لے دم را خرچی کلی ده نا قرآن نزدکه چکمی تا اللہ علم ویلی ده ناغا نزدکه چکمی تا ذات علم وی ناغا علم ده انما انزل بعلم الله قران ته الله خپل علم ویل اجداز دک چې دا دې ځکه نو خبر بشي د دین نه به خبر شي دین به پیژنې عبادت به پیژنې سنت به پیژنې توحید به پیژنې دا خو په قران سره پیژن دی شي او چې دا دې نی ویلې ما سي د علم داوا کینو دروغ وای. علم چې قرآن نی ویل هغه خپل عقیده اظهار نشي کولای چې تو ته وای چې تاسو عقیده ده ما ته وای تا نشي ویلې تاسو به وایو کو مونږ وای دا څه نشي ویلې نو ته ول نشي ویلې. دا خو سبق نه دی، دا خو کتاب نه دی، دا خو کورس نه دی، دا خو ایمان دی چې ته دې جواب نشي کول نو ستا ایمان څنګه شو. دا خو د ایمان خبره ده چې ستا په الله باندې څنګه ایمان دی ته ما ته ووایه نو نشي ویلې کنه، ځکه دا استعداد او دا قابلیت په قرآن سره پیدا کیږي. نو بس هغې د دې وجې نه چې د علم بېعزتي کوي د قرآن بېعزتي کوي نو الله په دې مبتلا کړي دي، بس چې د هغې ټول خدمت دغه دی چې چېرته کې حق پرس د حق کار کوي د حق بیان کوي د مخلوق اصلاح کوي، نه ترنه پیسه غواړي نه ترنه ووټ غواړي هیڅ نه کوي، نو دې په هغې پسې لګیاي. اول پلو داوا کوي چې زمونږه عقیده هم د توحید ده، نو چې ستا عقیده د توحید ده نو ستا د موحد سره ولې دشمني ده، ته ولې ورپسې مونږ نه کوې، ته ولې درس ته نه راځې، که ته وایې چې ماله راځي نو شروع که کنه، دا قرآن خو الله دې له رالېږلی دی. نو ګوره په علم کې په دین کې خلق شرم نه کوي، او عام خلق داوی کنه وی د دین شرمگیر خنه ده او د دین به شرم اخ ده، ولی اگر تپوس کوي تپوس کوي وی کچارا پوره خوان دل کار سی خو جزان پوکم جزان خبر کما پتیار کما ناغه با علم کوي او هغه ځان خبرې چې او سړی شرمېږي او ځان ته بدخکاری په دې باندې چې ګوره ما باندې خو نوم د عالم دی او دستار بندی مې کړی ده او سند مې اغستی دی، زه به اوس چې دی نو بل ته کتاب غواړم او یا به ورته قرآن ږدم چې ما ته وښیه، وایه ګوره دا ته خبر نه ده علماونه، علماء په خپل علم کې پسونو کال تیر کړی دی او بیا وا غي وی چې موږ د طالب ګرین ځان نو باسو، دا ډېر اوچت مقام دی چې طالب علم ته ملک وزیر غړی ناری وزن د طالب علم نه نست کنه. نو دی وجدای چې علم نه صحیح عقیده نه قران یې نه ویلې په صحیح معنا کې، نغه په خپل نیت کې وای چې زه د خیر کار کوم زه د خلکو اصلاح کوم زه راهنمایي کوم کنه، هغه به نقصان کوي په خبره پوېږي نه، هغه وای چې ګندا صحیح ده هغه به غلطه وي، هغه وای چې دا د قران خبره ده هغه به د قران نه وي، هغه وای چې دا حدیث کې راغلی هغه به حدیث نه وي، دا ډیره لوی غلطي ده کنه. دا چې د مخکې خلکو نه کومه غلطه شوې دي هغه تر اوسه لا نه دي پاک شوې، چو علماء پی لگیا دی لگیا دی اگر نپا کی گی چیغی کمی غلطے کلی دی دادانا بے حدیث جوڑ کو بے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیکم بدین العجائز، پی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک ویلی دی چی آخر زمانہ شی نو دو بڑے گانو دین راٹین کے علیکم بدین العجائز، اوس دا به څوک پاکوي چې دا کله ویلی دي، د دې راوی څوک دی، دا کوم کتاب کې راغلی دي، نو دا سه یو حدیث نه دی په سوونو او په زرګونو جوړ کړی دا سه نه نه پاکي کنه، تر دغه کم علمه په وجه باندې کمزورې په وجه باندې الله رب العزت زکه هر ځای کې قران کې وی چې فعلمو فعلمو فعلمو ځان پوکه خدای بنديانو ځان ورسوي، حتی نو بیا که سوای نو غلطي او پکې نهي نو کله چې یو بنده ته علم نه پورا ځان نه پویا کړي او غزان د علما او سری صاحبي ډیر لوی به د بی کې د دینوم او د علم او د علما او د مجلسوم علما او له پکاره چې دا سړی په خپل مجلس کې نه پریدي چې د علم بی عزتي مکو زلور شت ځان خبر کا علم مکنو بیا راځه د دې ډېر ضرورت دی دنیا کې ګوره که هر عمل کین واغې ته د دین کار ویل شي کومز کین د دین کار دی که زکات ور کین د دین کار دی که جمعات جوړین د دین کار دی که حج او عمره کین د دین کار دی خو چې قران وې نو دې ته دین کار نه وې دا دین دی هغه ټول دین دار دی دا هر څو دین ووتی دی کنه دا عین دین دی بس دی تبا دین ویخا اصنه چی او جماعت کے درس کیه تو ویچی دین کار کیه ها دین کی گی ٹول دین دا دی دا غا نوری کارو ندی دا دی شاخو ندی او سانگی دی چی ووتی دی او بنیادی کار مرکزی کار اغا قرآن زدکول دی انگنن یوزے کے ہوئی پا بیان کے چ حضرت شیخ د پینډه چې وکم تقریر کې هغه تموت راغلو کم تقریر کې ناغله چې دعوت ورکو هغه وی زنه شم کولې زما طبيعت صحیح نه دی او فزان مې یقین نشته خو بیا تاسو کې چې دا دعوت دسه دی هغه وی چې د جمعه کې درس کې د قران ویخه بس را پاسه چې درس پکې کېدو نو بیا خپل بیمار ہے ته ونه کاتو 10 تقریرو کې چې باغی کې وته موت راوي ګو دا هډیر لوی کار دی په دنیا کې خو الله دې په موږ له پوه راکې الله دې موږ دې په حیثیت باندې پوه کې چې د قران څه شان دی د درس څه شان دی د علم کمزوري هډیر خبرو کې موږ ته ډیر لوی نقصان دی کنه نو موږ د قران د شان نه یو خبر بیا د معنا او مطلب نه به خبر شو دا ماحول دا سره جوړ شوی دی چې وی کې ارس ډیرو قران پکې نو دا کمزوري ده دا کمزوري زبان لري کو او قران بس دکو ماشاءالله چې کوم زموږ مرکزونه دي زموږ درسونه دي هغه کې خو د قران دا سلسله دا سره روانه ده الله دې پکې فرق نراولي وقفه نراولي فاخر دعوانا الحمد